بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے اقرا بسم ربک الذی خلق رسول عربی تواں پنجے رب جے نالے سان پڑھو جے پیدا کیو خلق الانسان من علق انسان کے رت جے اک دگ ماں پیدا کیو اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تما پڑھو ۽ توهان جو رب وڏو کریم آهي هو رب جنهن قلم سان لکھن وغيرہ سيکاريو انسان کي ان سيکاريو جيڪو هو نه ڄاندو هو كلا ان الانسان لا يطغى رآه استغنى خبردار بيشڪ انسان نافرمانی کرے تو جے وقت وہ پان کے غنی دسے تو ان الى ربک الرجعا بے شک سبنی کے تواں دے رب دا موٹنو آہے ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلى چھا تواں ان مانو کے نہ ڈٹھو جیکو رسول عربی کے نماز پڑھن کھا روکے تو ارایت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى چھا تواں ان کے نٹھو جو جے کدے وہ ہدایت تے ہو جیا یا پرہیزگاری جو چوے ہا ارایت ان کذب وتولا چھا تواں ان کے نٹھو جو جے وقت ان تکذیب کئی ایں منہ موڑیو الم یعلم بان اللہ یرا چھا وہ نٹھو جانے بے شک اللہ تعالی دسے پیو کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ خبردار جیکڑے وہ باز نہ آیو تے اسیں یقینا ان کے پیشانی کھا پکڑیندا سی ناصیہ کاذبہ خاطئہ یا پیشانی جکا کوڑی آہے ایں گنہگار آہے فل یدعو نادیہ سندعو الزبانیہ او بھلے وہ پنجی مجلس وارن کے پکارے اسیں فورن پنجی عذاب وارن ملائکن کے سدیندا سی کلا لا تطعه واسجد وقترب خبردار ان جی تا گال نہ بدو اے تو ہمیشہ سجدو کریو ائی مکھے ویجھا تھیو یہ آیت شریف سجدے جی سجدو کرن تمام ضروری